بسم الله إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا صدق الله العظيم. Ağzına yüreğine sağlık kardeşim. Selamünaleyküm arkadaşlar. Muhabbet köşesinde bugün yanımda Hafız kardeşim Osman Bostancı var. Muhabbet edeceğiz. Buralara kadar nasıl geldiğini. Tanımayanlarınız varsa birazcık kendini tanısın Osman. Osman, soyadım Bostancı. Bursa İznikliyim. Liseyi Bursa Merkez Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde okudum. Ve lise dönemim daha biraz ayrıntılarla dolu bir dönem. Lisede ilk 2 yılda musiki eğitimi aldık. Ve bu 2 yıl içerisinde de aynı zamanda talim terbiye olarak adlandırdığımız tecvid mahreç derslerini de aldık. Şu anda hocamız da sağ olsun Sultanahmet Camii'nde müezzin ve bizimle ilgilendi. Allah razı olsun kendisinden. Emekleri çok büyük. Ve son 2 yıl ise hafızlıkla geçti. 11. sınıfın 2. döneminde hafızlığa başladık. Okul zamanında. Tabii ki. Okulla beraber. Evet. Maşallah. Okulla beraber oldu. Ki bilginiz var. Evet. Şöyle bir durum. Hafızlık genelde ya 8. sınıftan sonra olur. Evet. Ya da ortaokulda olur. Okul ara da 2-3 sene normalde. Evet. Maşallah. Yani o hafızlığa başlamamı da anlatayım. İnşallah. Eyvallah. Kardeşlerimle Eyvallah. Teşvik olur. Emir Sultan Camii'nde bir akşam yatsı namazına gitmiştik. Ben de çok hevesliyimdir camilerde müezzinlik yapmaya, Kur'an okumaya. Çünkü benim için her cami bir staj yeridir. Eyvallah. Hani İmam Hatipli kardeşlerim de böyle düşünsünler. Eyvallah. Her cami bir staj yeridir bakış açımı. Hocamdan rica ettim. Dedim ki hocam yatsı ezanını okuyabilir miyim? O da sağ olsun benimle çok güzel bir diyalog kurdu. Ve tabii ki dedi. Hani hocalarımızın da diyaloğu bu konuda çok önemli. Evet, gençleri teşvik etmek kesinlikle. Hususunda. Hocam dedi tabii ki olur. Ben de okudum. Sonra yani namazdan sonra hocam beni yanına çağırdı. Dedi ki hafız mısın sen dedi. Şimdi ben hani iyi bir şey mi sordu, kötü bir şey mi sordu anlayamadım. Evet. Soru tarzı çok sert. Evet. Hocam dedim hafız değilim. Olmadı dedi. Hafız olmazsan bu ses sahibi olabilir. Şimdi ateşi koydu yani koru. Eyvallah. Elhamdülillah o tohumu attı. Dedi ki Eyvallah. Hafız kardeşlerimiz bilirler. Ve kalu kunuhuden ev nasara diye başlar. Eyvallah. Hafızlar genelde oradan başlıyorlar. Birinci sınıf son sayfası. Dedi sen bu sayfayı ezberle. Yarın gel. Çok şükür ezberledik. Derken bir sonraki sayfa, bir sonraki sayfa biz hafızlığa başladık. Maşallah. Sonra 12. sınıfın yaz döneminde de hafızlık bitti ve aynı yılda şu an hala eğitime devam ettiğim 9 Eylül Üniversitesi. 1,5 sene herhalde oldu. Evet, 1,5 yıla bitti. 9 Eylül İlahiyat Fakültesi'nde kazandık. Şu anda eğitime devam ediyoruz. Ben de kestane pazarında okuyorum şu aşağıda. Evet. Arkadaşlar bizim bulunduğumuz bir yerde, belki İzmir'in o mukaddes, nasıl denir şimdi yanlış tabii telaffuz etmek istemem ama yukarımızda kestane pazarı var. Hafızlık Kur'an kursu aynı zamanda. Aşağıda İmam Hatip Lisesi var. Aşağıda İlahiyat var. Genelde kestane pazarına gidenler hayatlarının böyle 8-10 senesini oradan aşağı doğru gidiyorlar. Bir abimiz vardı. Kestane mezunu hafızlık yapmış. Sonra İmam Hatip'i de dediğin gibi hemen aşağısında. Evet. Sonra ilahiyat mezunu. Sonra da öyle. Ya dedi ki 10 yıl dedi. 10 yılım şu yolda inip çıkmakla geçti dedi. Elhamdülillah. Hamdolsun. Elhamdülillah. Ne güzel. Ya mesela normalde kestane pazarında ben kaldığım süreçte ortalama yani %90'ı 3 senede bitiriyor. Bir buçuk sene gerçekten hızlı bir şey. Çünkü hatta ondan öncesinde bir sürü eğitimler yapılıyor. İşte tabii. Çiğ gitme mesela. Çiğ de şöyle söyleyeyim arkadaşlarımız ya bilmeyenler varsa. Bir kere hiç bilmedikleri sayfayı okuyup ezberleyip verme. Bir de süzme oluyor. Hı. Değil mi? Süzmede okuduğumuz sayfa tekrar edelim. Yani mesela 19'da gitme, 20'le gitme vesaire muhabbetler oluyor. Sen güzel bir süreçte tamamlamışsın. İşte hani az önce dediğin gibi bir şeyler üzerine bina etmek daha kolay oluyor. Eyvallah. Hani ilk 2 yılda o eğitimi almak benim için çok büyük avantaj oldu. Ve Arapçaya olan ilgim de hafızlık süresini kısalttı. Yani eyvallah. Arapçaya biraz aşina olmak ezberinizi kolaylaştırıyor. Aynen öyle. Ve çok benim öyle bir abim vardı. Bak kestane fazla aklıma geldi. Bizim belli etmen. Kardeşim dedi bana bir sayfa aç onu sana okuyup işte 2-3 kez okuyup vereceğim. Erdin bizim belli etmen. Abi açtım sayfayı. Yusuf suresiydi. Wow. Açtım. Okudu 2-3 kez okudu harbiden süzdü etti. Harbiden verdi sayfayı. Ya abi dedim maşallah nasıl bize kaysan falan. Meğer adam Arapçası var. Biraz yanlışları var ama hikayeyi anlatıyor bize. Ondan sonra öyle de güzel şeyimiz vardı. Buralar gerçekten mukaddes yerler. Yani eğitim yuvaları öyle söyleyeyim. Özel İslam, Kur'an talim edildi. Ben sana asıl gelmek istediğim noktaya gelmek istiyorum. Şöyle bir sorayım. Videolarını izleyip hatta bilirsin mesaj atmıştım. Allah razı olsun güzel de dönüş yaptın elhamdülillah. Evet. Zaten aynı şeyin nasıl diyeyim talebesiyiz. İnsan yapardı önemli bir hayatımızda. Şöyle söyleyeyim. Şimdi bu milyonların üzerinde izlenen videolarım var. Çok benim şükür. Benim de çok karşıma geldi. Hatta babaya da gelmeden önce izlettim falan. Maşallah elhamdülillah böyle. Ben bazen açıkça söyleyeyim arkadaşlar buradan da şey olsun. Hani bazen kendimi teşvik etmek için kardeşim videolarını izlediğim oluyor. Hani diyorum ya size bir şarkısı alıp bir yere götürür, bir Kur'an tilavetisi alır bir yerlere götürür. Oralardan çıkmamak büyük olan ortam önemli. Benim sormak istediğim o önemli o imamların, hafızların o ses taklitlerini. Aslında senin orada kendi bir kalbi duygun var ama ona taklit deniyor. Ona kadar uygun bilmiyorum. Onları yani bir anda mı oluştu onları yapmak ya da ne bileyim hani onları dinleyip sürekli tekrar mı ediyordun? O süreç nasıl oluştu? Onu çok merak ediyorum. Evet. Ben arkadaşlar da merak ediyordum. Şimdi bunun en önemli kısmı aile boyutu. Eyvallah. Daha ilk öğretimdeyken, yani 6 ve 7. sınıflardayken herkes bilir. Camilerde yazın eğitim olur. Hatim ederler öğrenciler. Evet. Ondan sonra bir hatim merasimi vesaire evet. Bunlar olur. Ve ben o dönemde 6-7. Sınıflardayken hani az önce de ifade ettiğim gibi her cami ister. İşte bu algının oluştuğu zamanlar o küçüklüğümdü. Hep camiye gider müezzinlik yapardım. Beni de sağ olsun amcalar beğenirlerdi. Güzel yorumlar yaparlardı. Bu beni daha çok camiye bağlı hale getirdi. Ve sonra tabi Kur'an-ı Kerim okumaya başladığınız zaman burası bir ne diyeyim bir camia. Kur'an-ı Kerim okuyucuları var. Herkesin dinlediği zaman kendisini mutlu hissettiği, farklı alemlere gittiği bir takım hocalar var. Tabi sonra ben şunu fark ettim. Dinliyorum. Ardından okumaya çalıştığımda onun tınısını yakalayabiliyorum. Evet. Onun namelerini yakalayabiliyorum. Bunu fark ettim. Evet. Bu da nasıl oldu? Babam Maide-i Kur'an adlı bir CD çalışması vardı. Onu sipariş etmiş. İnternetten. Derken onu ben evde dinliyorum ama içinde Abdülsamet var. İşte Abdurrahman Sadiyen var. Kabe imamları var. Süleyman. Evet, Süleyman Mahir hepsi. Ben yani küçükken çizgi film izler ya çocuklar. Ben de o videoları o videoları izliyordum. Evet. Derken bir gün böyle okumaya çalıştım. Babam dedi ki bir daha oku bakayım. Derken bir daha ya dedim maşallah. Eyvallah. Oluyor bu. Evet. Tamam sen bu hocaları dinle, şu hocaları dinle. Yani babam da aslında bir din görevlisi değil. İşte babanın ailenin teşviki bu da ya, çok önemli. Hakikaten. Ben sana şunu da söylemek istiyorum. Şimdi bu çalışma dinle yap falan. Ben de denedim yani Süleyman sen çok bir şey hoşuma gitti elhamdülillah böyle bir hani akışta şeyi var ya bir Arap makamı. Bizim Mehmet Ali Yakalı hocamız vardı buradan da anayım evet. Bayağıdır da görmüyorum Allah razı olsun bize çok şey oldu talim terbiye noktasında. Denedim evde açıyorum işte okuyorum böyle bir kendi kendime makam yapıyorum kulaklığı çıkarıyorum falan sesi bir kapattım hiç yani ses alakası yok. Bu aslında yani şunu sormak istiyorum yani. Gerçekten hani gerçekten bunu samimiyetle söyle. Yani bu tamam ses terbiye falan ama herhalde sesin çok büyük etkisi var. Yani bu çünkü şöyle bir şey değil. Tamam oraya uyduruyorsun ama bir de onun dinlenme şeyi var. Tabii Kur'an-ı Kerim ayetlerin hepsi mukaddes ama dinlediği zaman bir de kalbe giden olan giderler de terbiye, talim bunlar evet. Önemli. Ya şu da var. En nihayetinde bu bir nimeti ilahiye. Yani Allah-u Teala'nın insana bir nimeti. Rabbimiz herkesi farklı meziyetlerle donatıyor. Hani ses konusu da Allah-u Teala hep her şeyimiz Allah'tan. Evet. Ben de hatta çok küçük yaştayken bir Türkiye yarışmasına katılmıştım. Orada derece yapmıştım. Evet. Orada jüri bir hoca dedi ki ya sen işte gel bizimle çalış vesaire. Ben İmam Hatip okuyacağım. Maşallah. Böyle. İmam Hatip gençler buradan. Aynen öyle. Allah ben abi. Hafız olacağım demiştim. Gerçi bana çok menfi bir yorum yapmıştı ama söylemeyeyim şimdi. Allah razı olsun. İmam Hatip'e gideceğimden dolayı. Evet. Ama ben Asla. Zaten öyle abi. Yani araç bizim için. Bizim asıl gayemiz Allah'ın rızası kadarı bu dünyadan göçüp gitmekse. İnşallah. Bizim araçlarımız da onun yolunda olması gerekiyor. Aynı yani işte medyada dediğim gibi. Sosyal medyada aynı zamanda çok aktifsin. Osman Bostancı olur. Evet. Ben mesela bakıyorum Kur'an-ı Kerim. Ya abi şimdi karşıma bir son biliyorsun timeline denen bir şey var. Yani zaman çizelgesi. Bir ton gönderi gidip geliyor. Evet. Orada mesela bir Kur'an-ı Kerim. Ya mesela adam saçma sapan gönderiler arasında bir düşsene. Bismillahirrahmanirrahim. Bir çıkıyor yani dünyası değişebiliyor adam. Değişebilir. Kim bu çok böyle önemli. Mesajlar geliyor biliyor i̇şte musun? Çok güzel. Yani mesela hani yanlış anlamasın tesettürlü olmayan kardeşlerimiz. Mesela bazı aşık bayanlar yazıyorlar. Hani görüyorum sosyal medyada. Ya diyor ki müzik listemi sildim. Dinlediğim müzik listemi sildim. Artık Kur'an-ı Kerim dinliyorum. Allah razı olsun. Diyor. Bakın hani Rabbimiz de buyuruyor ya وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَاَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ Kur'an okunduğu zaman susun onu dinleyin ki mağfiret olmasın. Evet. Belki de biz o kişinin Kur'an dinlemesine vesile olarak hani vesile olmuş olarak belki de Rabbimiz ona mağfiret edecek. Buna evet. da vesile oluyor. Evet. Bu yüzden ya, sosyal mecra bizim ya, için çok önemli. Şunu sen daha iyi bilirsin. Abdülsamed'in Kur'an okuduktan sonra birçok kişinin gelip Müslüman kesinlikle. Olduğundan. Çünkü Allah-u Teala nüsrettiriyor onu. Tabii. Ya biz vesilesini seminerlere bilirsin ikimiz de beraber bir yerlere gidip geliyoruz. Evet. Seminerlere vesaire. Ya bazen hani şey oluyor. Vesile olmak da çok önemli. Yani Allah-u Teala onun kalbine onu indirdiği zaman biz de eğer vesile olduğumuz zaman ve halisane bir niyetle Allah buyuruyor onun sevaplarının inşallah hiç yani eksilmeden bize de inşallah yani bazı salih olması lazım evet. Bazı sohbetlerde bazı seminerlerde zikrediyorum böyle yaşlı amcalarımız oluyor. Diyorum yaşlı amca hacı amca biz o videoları yaparak senin torununa iyilik etmiş oluyoruz. Eyvallah. Belki sen bunun farkında değilsin. Ya da hacı abi işte senin o çocuğun var ya elinden tableti düşürmeye. Evet. İnternette huzur huzur gezen işte biz orada bulunarak bu tür videolar yaparak o kardeşlerimizin inşallah hani sırat-ı müstakim yoluna girmesine vesile olabilirsek ne mutlu. Ne mutlu. Ve biz şu iddiada bulunmuyoruz. İşte insanların gönlüne imanı sokacağız. İnsanların hepsi Müslüman olacak. Böyle bir derdimiz yok. Allah Teala bize elimizden geleni yapmak. Aynen hatta öyle. Elimizden değil, ayağımızdan, kulağımızdan, burnumuzdan. Telefon çaldı. Umarım videodan faydalanabilmişsinizdir. Videonun devamı ve farklı konularla Osman Bostancı ile yeni videomuz yakında yayında olacak inşallah. Videoları kaçırmamak için lütfen kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.